acasă, prinde-te în corăt. Soacra-i bucuroasă că te-a făcut nură. De-asează mireasă, prinde-te în corăt. Soacra-i bucuroasă că te-a făcut nură. S-au strâns lăcăii la poartă să te mai privească. De mâine ești măritată și pleci nură în casă. De mâine ești măritată și pleci nură în casă. S-au strâns plăcăii la poartă să te mai privească. Hai da, hai da la joc, joacă cu foc, intră-n cor la mijloc. Joacă lângă soacra mare, că ești ca o floare. Hai da la joc, joacă cu foc, intră-n cor la mijloc. Joacă lângă soacra mare, că ești ca o floare. Dansează fetițo, asta-i seara ta, măi. Ia-o și pe nașa mare, dansează cu ea. Dansează fetițo, asta-i seara ta, măi. Ia-o și pe nașa mare, dansează cu ea. Hai da, hai da la joc, joacă cu foc, intră-n core la mijloc. Joacă lângă soacra mare, că ești ca o floare. Hai de la joc, joacă cu foc, intră fără la mijloc. Joacă lângă soacra mare, că ești ca o floare. Așteptau colegii seara pe botecă, te luau la ceaiuri sau la discotecă. Te așteptau colegii seara pe botecă, te luau la ceaiuri sau la discotecă. La o fată mare, chiar și câinată, la mulți ani cu fericire și casă de piatră. La o fată mare, chiar și milată, la mulți ani cu fericire și casă de piatră. Hai da, hai da la joc, joacă cu foc, intră-n coră la mijloc. Să fii fată fericită lângă generică. Hai da la joc, joacă cu foc, intră-n coră la mijloc. Să fii fată fericită